domku. Jeżeli najważniejsza jest wspólna zabawa w ogrodzie, sprawdź ogromny wybór zabawek ogrodowych na Allegro. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 20 maja, minęła siódma. W Trójce czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. Udało się ograniczyć ognisko koronawirusa w kopalniach. Spadek zachorowań według resortu zdrowia w najbliższych dniach. Senat już w poniedziałek może się zająć przepisami dotyczącymi wyborów prezydenckich. Nawet 1/3 polskich restauracji przez pandemię może zniknąć z rynku, oceniają eksperci. Opanowanie ognisk koronawirusa na Śląsku spowoduje, że pandemia w Polsce zacznie się cofać. Tak wynika ze słów rzecznika Ministerstwa Zdrowia. Wojciech Andrusiewicz mówił w programie Trzecim Polskiego Radio, że w niektórych województwach liczba nowych przypadków jest znikoma. Na Śląsku do tej pory zakaziło się przeszło 5,5 tysiąca osób. Jeżeli opanujemy te ogniska, wszystko na to wskazuje, że te ogniska na Śląsku już są opanowane. To pozwoli nam ze spokojem myśleć o najbliższych dniach, o wyizolowaniu wszystkich chorych i kwarantannowaniu osób z kontaktu. Liczymy, że w najbliższych dniach te ogniska śląskie zostaną opanowane i rzeczywiście ta tendencja takiego płaskowyżu zacznie przechodzić w lekki spadek. Górnicy ze Śląska przeszli badania przesiewowe po tym, jak COVID-19 wykryto u kilkuset pracowników kopalni. Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek mówi, że zakończył się pierwszy etap badań w kopalniach. Czyli przebadanie po raz pierwszy górników z 5 zakładów wydobywczych. W trakcie realizacji jest drugi etap, czyli wymazobusami badamy członków rodzin zgodnie z wytycznymi sanepidu. I rozpoczęliśmy już etap trzeci, który mówił o tym, żeby przebadać po raz kolejny wszystkich pracowników tych 5 zakładów wydobywczych, u których stwierdzono wynik ujemny za pierwszym razem. Dopiero kiedy testy 2 razy wykażą, że górnik nie ma COVID-19, będzie mógł wrócić do pracy. O pierwszym leku i pierwszej szczepionce na koronawirusa informuje minister zdrowia. Według Łukasza Szumowskiego tempo ich opracowania było niezwykle szybkie. Został dopuszczony lek na koronawirusa, który był badany również zresztą w Polsce. Pierwsza grupa badawcza w Stanach Zjednoczonych testy przeprowadziła z swoją szczepionką i okazuje się, że wytwarza przeciwciała w organizmach. No to jest niesamowita wiadomość, bo tempo, którym ta szczepionka została wytworzona, wynaleziona, jest niezwykle szybkie. Pierwsze badania kliniczne wykazują, że lek Remdesivir skutecznie poprawia stan zdrowia zakażonych. Szybciej zdrowieją, szybciej mogą wyjść ze szpitala, no to daje podstawy do tego, żeby lek zarejestrować jako lek na COVID, no i daje szansę ludziom na ratowanie ich zdrowia. W Polsce do tej pory potwierdzono ponad 19 tysięcy zakażeń COVID-19, 948 osób zmarło, niemal 8 tysięcy pacjentów wyzdrowiało. Już w poniedziałek Senat może się zająć przepisami dotyczącymi wyborów prezydenckich. Wyższa Izba Parlamentu ma się zebrać na początku przyszłego tygodnia. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek mówił po naradzie przedstawicieli klubów parlamentarnych, że jeśli Senat szybko zakończy pracę nad specustawą, skorzystają na tym wszyscy kandydaci. Jeśli Senat będzie trzymał tę ustawę w nieskończoność aż do 30 dnia, no to siłą rzeczy kalendarz się skróci. Jeśli ktoś w związku z powyższym wówczas będzie miał pretensje do kogokolwiek, że kalendarz wyborczy jest krótki i było mało dni na zbieranie podpisów, to wyłącznie do Senatu, który stosuje obstrukcję. Mamy nadzieję, że koledzy z opozycji i pan marszałek Grodzki ostatecznie to zrozumieli. Najbardziej prawdopodobnym terminem wyborów jest 28 czerwca. Mówi o tym Lewica, która zorganizowała spotkanie, i Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki odrzuca w tej sprawie możliwość porozumienia z partią rządzącą. Może koledzy uważają, że trzeba grać tak, jak dyktuje PiS. My tak nie uważamy. Spotkania nic nie wynika. No. PiS twardo stoi na stanowisku jednej daty, 0 ustęp. To jest absurdalne z punktu widzenia uczciwości i zasad demokratycznego państwa prawa. Ustawa o wyborach prezydenckich zakłada, że głosować pójdziemy do lokali wyborczych, ale na życzenie będzie można też oddać głos listownie. Nawet co trzecia restauracja może w najbliższych miesiącach zniknąć z rynku, tak przewiduje twórca Restaurant Week Polska Maciej Żakowski, który brał udział w debacie online zorganizowanej przez Europejski Kongres Ekonomiczny. Wiele zamknięć zostanie przyspieszonych, wielu przedsiębiorców już wcześniej było wyczerpanych w związku ze wzrostem kosztów, także czynszy i rosnącą konkurencją. Rynek gastronomiczny zmieni się na pewno bardzo, długo zajmie, zanim obudzimy się w takiej rzeczywistości, z jaką mieliśmy do czynienia na początku marca. Od poniedziałku znowu możemy pójść do restauracji, kawiarni czy baru. Po 2-miesięcznej przerwie otwarto zarówno lokale gastronomiczne, jak i działające przy nich ogródki. We Włoszech 1/3 sklepów, muzeów, restauracji nadal nie działa, mimo że rząd zniósł niemal wszystkie ograniczenia związane z pandemią. Część restauracji i barów jest nadal zamkniętych, bo właściciele z powodu obowiązujących środków bezpieczeństwa uznali otwarcie za nieopłacalne. Chodzi o konieczność zachowania dystansu bezpieczeństwa, która znacznie ogranicza liczbę klientów, a więc wpływów. Poza tym sporej grupy przedsiębiorców po ponad 2 miesiącach przestoju na rozpoczęcie działalności nie stać, bo ponieśli zbyt duże straty. Zdaniem ekspertów aż 10% małych i drobnych przedsiębiorców grozi bankructwo. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, Sport w Trójce i Adam Malecki. Co dzieje się w siatkówce? Kibice już wiedzą, kiedy rozpocznie się sezon rozgrywek ligowych. Pań i panów. A jak będzie wyglądać najbliższa przyszłość reprezentacji męskiej i kobiecej? Szykują się mecze towarzyskie, zdradza prezes Polskiego Związku Siatkówki Jacek Kasprzyk. No w grę wchodzi Rosja, Serbia, Niemcy, Belgia może. Na pewno będzie to możliwe, jak będzie ogłoszenie o otwarciu granic, bo inaczej nikt nie przyjedzie, żeby siedzieć 2 tygodnie na kwarantannie. I rozmawiamy dwutorowo, żeby nawet było tak, że jednego dnia i dziewczyny grają i chłopcy na jednej hali, z przerwą oczywiście na dezynfekcję. Kiedy grę w europejskich ligach rozpoczną piłkarze? We Włoszech wszelkie decyzje mają zapaść 28 maja. O tym, kiedy zaczną kopać w Serie A, zdecydują podczas spotkania minister sportu Vincenzo Spadafora oraz szef włoskiego związku piłkarskiego Gabriele Gravina. Dla polskich kibiców bardziej interesująca jest zapewne inna informacja z Italii, a dotycząca Piotra Zielińskiego. Jak podaje portal Sport Italia, Polakiem zainteresowana jest Barcelona. Zainteresowanie to jest zapewne większe niż w miesiącu kwietniu Aleksandrem Buksą z Wisły Kraków, ale w przypadku Zielińskiego można się spodziewać szybkiego sfinalizowania rozmów kontraktowych z Napoli, którego przyspieszeniu, bardziej lub mniej prawdziwe amory z dumą Katalonii, zapewne służą. W Premier League bardzo chcą wrócić do gry w czerwcu. Piłkarze przechodzą testy, a wczoraj potwierdzono, że u 6 z nich wykryto obecność COVID-19. Zarażeni będą teraz izolowani przez tydzień. Łącznie przebadano 748 osób, piłkarzy i personel klubowy. Z lig, które już wznowiły rozgrywki, jest ta estońska. Zaczęli tam kopać po Wyspach Owczych i Niemczech. W Ekstraklasie już się szykują na ostatni weekend maja. Są też ciekawe pomysły na wypełnianie trybun, które przecież będą puste. Zamiast kibiców pojawią się na nich ich tekturowe makiety. Tak jest w ŁKS-ie. Wykupując swoje awatary, fani będą mogli wesprzeć finansowo klub z Łodzi. Jak widać, każdego można zastąpić choćby makietą. Niezastąpiony ze swoją rakietą jest Hubert Kurkacz, który trenuje obecnie na Florydzie. Dlaczego właśnie tam? Od dłuższego czasu jestem. Przyjechałem tutaj przygotować się do turnieju, który miał się odbyć w Miami, ale okazało się, że turnieju nie będzie. Tak naprawdę miałem mało bardzo czasu, 24 godziny na decyzję, czy wrócę do Polski, czy tutaj zostanę. No i postanowiłem zostać z trenerem i trenować. Kolejny sport za godzinę. A tutaj sobie tak na tekturce napisałem prognozę pogody, że dziś, no właśnie, pogodnie, choć miejscami będzie się chmurzyć. W północnej części kraju możliwe przelotne opady. A wiatr słaby, nad morzem oraz na Pogórzu umiarkowany, w Bieszczadach porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. Na termometrach dziś od 12 stopni na Suwalszczyźnie, 15-17 w centrum, do 19 na Dolnym i Górnym Śląsku. Tak sobie myślę, że tacy tekturowi kibice to nawet mają i swoje plusy. Na przykład nie wykrzykują wulgaryzmów na trybunach. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, no, Marian. Patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny.

Kwadrans po godzinie 7. Sponsorem audycji jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, operator programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Pytania z kosmosu. Jak zwykle o tej porze, dr Tomasz Rożek, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś pytanie od pani Ilony. Gdybym stała na powierzchni Plutona, od tej strony planety, na którą padają promienie Słońca, czy byłoby na tyle jasno, że mogłabym zobaczyć własne stopy? Tak, pani Ilono, mogłaby pani zobaczyć własne stopy, albo mówiąc ściślej, powierzchnię gruntu, na którym pani stoi. Natomiast chyba byłoby za ciemno, żeby przeczytać gazetę. Zarówno na Plutonie, czy Neptunie, czy na księżycach Neptuna, tam Słońce wygląda jak punkcik. Jasny, jaśniejszy niż inne gwiazdy, ale jednak już punkcik. Słońce nam daje, czy do nas dolatuje, prawie 1000 razy więcej światła niż dolatuje do powierzchni Plutona. Ale nawet te 1000 razy mniej na Plutonie nie oznacza, że tam jest całkowicie ciemno. Mam nawet adres strony www takiego symulatora, dzięki któremu można sprawdzić, jakie warunki oświetleniowe panują na różnych planetach. Na Plutonie w południe jest mniej więcej tak, jak godzinę przed wschodem Słońca na Ziemi. Coś zaczyna już widnieć, zaczynają się pojawiać, jak się mówi, rysować jakieś kształty, ale wciąż jest jeszcze ciemno. Pluton od Słońca jest oddalony mniej więcej 40 razy bardziej niż Ziemia od Słońca. I to oczywiście jest dalej dużo, dużo bliżej niż inne gwiazdy, natomiast jest już na tyle daleko, że, jak wspomniałem, Słońce wydaje się być punktowym źródłem światła. I to ma swoje konsekwencje, ponieważ w efekcie cienie na Plutonie układają się troszeczkę inaczej, wyglądają inaczej niż cienie na Ziemi, nawet na Ziemi godzinę przed wschodem Słońca. Doktor Tomasz Rożek, dziękujemy. Bardzo Państwu dziękuję, bardzo też Państwu dziękuję za wszystkie pytania i życzę miłego dnia. To my dziękujemy, panie doktorze, za wszystkie te przez lata udzielanie odpowiedzi i z nadzieją na do usłyszenia. Sponsorem audycji jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, operator programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. A w ramach podziękowań dołączamy kosmiczną piosenkę. Revelations of New Horizons may help us to understand better how our solar system was formed. New Horizons i Brian May. 22 minuty po godzinie 7. Wzruszające Państwa listy, sygnały wsparcia, między innymi od pani Magdaleny, która pisze: słucham od rana radia, serce mnie boli, bardzo współczuję takiej atmosfery w pracy i ogromnie szanuję Państwa pracę i sercem jestem z Wami. Ściskam wirtualnie. Mam na imię Krzysiek, mam 26 lat. Trójki słucham odkąd pamiętam i mam taką prośbę. Apelujecie, zostańcie w domu z Trójką, a ja oczywiście zrozumiem każdą waszą decyzję, ale zostańcie w Trójce i zostańcie w naszych domach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nowe nagranie w Trójce. Co nie nagrają, to przebój. Także na liście przebojów Trójki. Sygnały od Państwa, między innymi od naszego wiernego słuchacza, od pana Radka. Czy na Plutonie słychać Trójkę, słychać Polskie Radio i ewentualnie z jakim opóźnieniem, bo może ktoś tam jeszcze nie śpi. Bardzo dziękuję. Listy zaczepno-obronne. Kłaniamy się nisko. No a jeśli chodzi o ten ruch planet, Słońca i Gwiazd, Słońce obudziło się o 4:30, zajdzie po 20:30, a dzień potrwa równiusieńko 16 godzin. Nadzieja to plan, on ziści się na

Kocha Beatlesów, ręka do góry. Tak właśnie, wiadomo. Pan Marcin z Solnego Miasta Bochnia pozdrawia i z optymizmem informuje. Wszystko będzie okej. Okay. Za 20 minut 8. Chciałem wam podziękować za wszystko, co robicie. Proszę państwa, Trójka to wy, którzy ją tworzycie i my, którzy ją słuchamy. Życzę powodzenia i wszystkiego dobrego. Beirut, Santa Fe. To Trójka za 18 minut 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Tomasz Trela, Lewica, szef sztabu kandydata na prezydenta Roberta Biedronia. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie pośle, prawdopodobnie na początku tygodnia zbierze się Senat, by zająć się ustawą o wyborach prezydenckich. Wczoraj było kolejne spotkanie w ramach Okrągłego Stołu. No właśnie w sprawie wyborów. Podobno, choć spór był momentami ostry, pomimo wszystko był taki duch porozumienia. Pana na spotkaniu chyba nie było, ale proszę powiedzieć, które poprawki są dla Lewicy najbardziej istotne? Zresztą chyba jedna wasza poprawka w Sejmie została przyjęta jako jedyna poprawka opozycji. Tak, zaraz odpowiem, ale pani pozwoli, że powiem dwa zdania na temat tego, co dzieje się w rozgłości, w której mam przyjemność dzisiaj być, dlatego że jestem oburzony, żeby nie powiedzieć wkurzony, jak władze pani stacji traktują listę przebojów, co robią dziennikarze z wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem, którzy odchodzą po kilkunastu, kilkudziesięciu latach pracy. Chciałbym jasno zadeklarować, jasno powiedzieć o pełnej solidarności z państwem jako z dziennikarzami radiowej Trójki. Mam nadzieję, że wróci za niedługo normalność, że wszyscy uczciwi, normalni, kompetentni dziennikarze będą mogli wrócić do pracy i nie będzie już nigdy w mediach publicznych, ani w żadnych innych mediach próba cenzury, a SMS-y będą służyły co najwyżej do wysyłania życzeń świątecznych, a nie poleceń dla dziennikarzy z państwa stacji. A teraz odpowiadając na pani pytanie, bo oczywiście na spotkaniu nie byłem, ale mam pełen obraz całej sytuacji. Bardzo się cieszę, że po raz drugi z inicjatywy Lewicy doszło do tego Okrągłego Stołu, bo to pokazuje, że w sprawach fundamentalnych, ważnych, istotnych dla wizerunku naszego państwa jesteśmy w stanie usiąść do stołu, zresztą pierwszy raz od 5 lat. I myślę, że jesteśmy z tym spotkaniem bliżej porozumienia, bo takim fundamentem dla Lewicy co do rozpoczęcia rozmów było to, żeby całą organizację wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przywrócić Państwowej Komisji Wyborczej. I co do tego jesteśmy zgodni. Państwowa Komisja Wyborcza daje poczucie demokratycznych, wolnych, transparentnych, przejrzystych wyborów. Do tego, tak, jak ale dołożymy... to już jest w tym projekcie, panie pośle. Tak, ale, ja pytam ale o te rzeczy, których jeszcze według was brakuje. Ale pani pozwoli, bo to był fundament jak gdyby tego, żeby rozpocząć ten dialog i tę dyskusję, bo przyzna pani, że poprzednia ustawa dawała kompetencje ministrowi, premierowi Sasinowi i Poczcie Polskiej. Natomiast teraz dla nas ważne jest to, aby był stworzony kalendarz wyborczy, aby kandydaci, którzy chcą ubiegać się o urząd prezydenta, są nowymi kandydatami, wiedzieli, jakie mają do wykonania czynności wyborcze, w jakim czasie. I taki projekt kalendarza wyborczego, czynności wyborczych powinien być również zapisany w tej ustawie. I na to również strona rządowa, że tak to określę, czy strona większości parlamentarnej patrzy przychylnym okiem. Oczywiście ostateczne poprawki będziemy dyskutować pewnie pod koniec tego tygodnia, na początku kolejnego tygodnia, bo chcielibyśmy, aby w przyszłym tygodniu Senat na swoim posiedzeniu wprowadził korekty i poprawki do tego projektu, żeby Sejm mógł je zaakceptować, pani marszałek ogłosiła wybory i żeby w końcu obywatele Rzeczypospolitej Polskiej wiedzieli, kiedy i na jakich zasadach mogą wybrać prezydenta naszego kraju. A czy jest zgoda co do tego, że najlepszym terminem wyborów byłby 28 czerwca? My nie oponujemy co do tego terminu, tym bardziej, że powiem pani własne odczucie po rozmowach z wieloma obywatelami, czy to z dużych, czy to ze średnich miast. Ludzie są zmęczeni tą dyskusją na temat terminu, zasad. Chcą, żebyśmy się dogadali, ustalili warunki brzegowe i ogłosili wspólny termin. Bo jest część... Uważam, że zdecydowanie duża część naszego społeczeństwa, która chce wybrać nowego, podkreślam, nowego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ale chce wiedzieć na jakich zasadach i kiedy. Więc ten termin 28 czerwca wydaje się terminem dobrym. My zresztą nigdy terminu nie... A proszę powiedzieć, kiedy Senat i Sejm musiałyby zakończyć pracę, by można było te wybory rozpisać i przeprowadzić zgodnie z sensownym terminarzem właśnie, żeby zdążyć z samym głosowaniem 28 czerwca, biorąc pod uwagę, że część wyborców będzie chciała głosować korespondencyjnie. Ja myślę, że jeżeli komisje senackie w tym tygodniu zakończą pracę, a uważam, że powinny zakończyć, w przyszłym tygodniu na początku będzie Senat i w przyszłym tygodniu będzie Sejm i pani marszałek w przyszłym tygodniu ogłosi termin wyborów, to ten 28 jest terminem realnym, bo będziemy mieli na kampanię ponad 30 dni. To jest ekstra ekspresowa kampania w tej nowej edycji wyborów, natomiast jest wyjątkowy czas, no też nie możemy się tutaj czarować, że mamy początek sierpnia, gdzie kończy się kadencja prezydenta Dudy i Lewica to ostatnia partia polityczna na scenie politycznej w naszym kraju, która chciałaby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby być po raz drugi pośmiewiskiem na tle Europy i kraju, że teraz raz się nie udało przeprowadzić wyborów, a teraz nie będziemy mieli prezydenta, a kadencja się zakończy. No musimy mieć ciągłość władzy i naprawić ten błąd Zjednoczonej Prawicy, która go popełniła. Panie pośle, czy Robert Biedroń, który nie ma ostatnio najlepszych notowań, ma ciągle nadzieję na drugą turę? Czy Rafał Trzaskowski nie odebrał mu ostatecznie tej nadziei? Pani redaktor, jak patrzę na sondaże i patrzę na sytuację w tych sondażach, to jeszcze kilka tygodni temu pewna drugiej tury była Małgorzata Kidawa-Błońska, a dzisiaj nawet nie startuje w wyborach. My dzisiaj robimy restart kampanii Roberta Biedronia. My dzisiaj będziemy pokazywać ten plan na te kolejne dni kampanii. Oczywiście będziemy prowadzić rdzenną kampanię, jak będzie ogłoszony termin wyborów. Natomiast a proszę powiedzieć, tego, proszę zdradzać i zdradzić elementy tego restartu, na czym on będzie polegać, bo tych spotkań nie może być, prawda, w takim normalnym wymiarze, bo jednak ciągle jesteśmy w stanie epidemii. Ale mogą być spotkania na wolnym powietrzu. Robert Biedroń może odwiedzać poszczególne części naszego kraju. I ja tylko podam jeden bardzo prosty przykład. Kiedy Robert Biedroń był w fazie kampanii, w której czuje się najlepiej, czyli spotkania z ludźmi, rozmowy z ludźmi, przekonywania indywidualne do własnej kandydatury, to początek marca to byłyby sondaże 11-12 punktów procentowych. Kiedy zeszliśmy z kampanii naturalnej i weszliśmy do mediów społecznościowych, do mediów tradycyjnych, to te sondaże, nie ukrywam, trochę spadły. Dzisiaj pokażemy... Przepraszam, panie pośle, Robert Biedroń sobie nie radzi z mediami społecznościowymi, ponieważ inni kandydaci, nie mówię tutaj o Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, której też notowania spadły, ale inni sobie dobrze poradzili. Dobrze bardzo sobie poradził Szymon Hołownia i jemu notowania wzrosły, a miał takie same warunki jak kandydat Lewicy. Robert Biedroń to rdzenny kandydat, który musi mieć kontakt bezpośredni z ludźmi. My zawsze wychodziliśmy z takiego założenia. Najpierw kontakt bezpośredni, później media społecznościowe, później media tradycyjne, konferencje, wywiady. Musieliśmy z tego zrezygnować. Każdy czuje się lepiej w swojej roli. Robert zawsze miał podgórkę i zawsze z tej podgórki, że tak to określę... Dlaczego miał podgórkę? Wychodził zwycięzcą. Słucham? Dlaczego pan mówi, że miał podgórkę? Został prezydentem Słupska, to jak miał podgórkę? Ale wie pani, ale jak ja pamiętam, jak Robert Biedroń ogłaszał swój start na prezydenta Słupska, to wszyscy się śmiali i powiedzieli, no na pewno pan Biedroń nie wygrał. Okazuje się, że wygrał. Jak Robert Biedroń zakładał partię polityczną, każdy uważał, że to się nie uda. Robert Biedroń przekroczył próg wyborczy, wprowadził przedstawicieli do Europarlamentu, więc mówię o tej ciężkiej robocie Roberta Biedronia i dzisiaj to powiemy. Dzisiaj powiemy, że ruszamy w teren, będziemy się spotykać na ulicach, będziemy się spotykać na skwerach, oczywiście zachowując pełne środki bezpieczeństwa. Do tego jeszcze powiem na pani antenie, że dzisiaj będziemy ogłaszać współprzewodniczącą sztabu. Będę prowadził razem, będę miał przyjemność prowadzić razem sztab wyborczy z panią posłanką Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, z którą pracuję w sztabie już od kilku tygodni, a teraz będziemy razem kierować pracami sztabu. To da też nową energię, ponieważ ja mam doświadczenie bardziej samorządowe, bardziej zarządcze. Agnieszka jest ze środowisk organizacji pozarządowych, ze środowisk kobiecych. Połączymy to moje doświadczenie, energię pani posłanki i mam nadzieję, że jak zaczniemy ruszać i ruszymy w teren, będziemy ciężko pracować na ulicach, to zaraz to poparcie wróci do tej normy, a jak wróci do tej normy 11-12%, to wtedy jest tak płasko, jeżeli chodzi o drugą turę, że kilka dodatkowych punktów, kilka dodatkowych działań wyborczych wyborach może spowodować, że Robert Biedroń będzie w drugiej turze. Ja głęboko w to wierzę. Mówi pan, że jest tak... Będziemy walczyć do samego końca. Mówi pan, że jest tak płasko, ale jeżeli chodzi o różnicę w pewnych kwestiach pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a Robertem Biedroniem, to też jest trochę płasko, dlatego że Rafał Trzaskowski robił wiele ukłonów w stronę LGBT w Warszawie. Teraz bardzo popiera programy społeczne, jest za 500+, mówi o tym, że na pewno nie dopuści do tego, by znowu podwyższyć wiek emerytalny, że ludzie będą mogli dłużej pracować, jeśli będą chcieli. Także no troszkę to jest podobne do tego, o czym mówi Robert Biedroń. Ja bym oczywiście, gdybym nie znał polityków Platformy Obywatelskiej, którzy zawsze przed wyborami, zawsze w kampanii wyborczej pokazywali, że są lewicowi, to bym w to uwierzył. Natomiast jeżeli ktoś ma wybór i może głosować na oryginał lewicowego kandydata, czyli Roberta Biedronia, czyli na prawdziwą, rdzenną lewicę, postępowość, a na osobę, która chce się tylko przypodobać lewicy na czas wyborów, no to wybór jest dla mnie prosty dla tych ludzi. Głosują na oryginał, czyli głosują na Roberta Biedronia. Zresztą jak popatrzymy, polityka ma to do siebie, że wszystko można w internecie odszukać, wszystkie wypowiedzi można znaleźć. Pamięta pani, co pan prezydent Trzaskowski z wielkim szacunkiem do pana prezydenta mówił w listopadzie? Nie mogę startować na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tak, mówił, bo nie może być komisarza w Warszawie. Tak, powiedział, że nie może być komisarza PiS-u w Warszawie. Bo nie może być komisarza w Warszawie. Wie pani, no to wszystko można wyciągnąć. To wszystko ale można, też można wyciągnąć, że Robert Biedroń miał nie być posłem w Brukseli, nawet jak wygra wybory. Także wszystko można wyciągać z różnych stron. Myśmy to wyjaśniali. I to już teraz to nie już wyjaśniałem. Ja tylko przypominam, że różne rzeczy temat, można... Bo ten temat jest wyjaśniony. Natomiast jeżeli mówimy o programach, jeżeli mówimy o postępowości, jeżeli mówimy o wiarygodności w programach, to nie ma bardziej wiarygodnego człowieka, jeżeli chodzi o ideały lewicy, o programy społeczne, o programy socjalne, o światopogląd, niż Robert Biedroń. I będziemy o tym mówić. No, jeżeli na przykład... Dla pana to jest piękna puenta, a musimy kończyć, więc zostawmy z tym zdaniem. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. Poseł Lewicy Tomasz Trela, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na drugi salon po godzinie 8:00 państwa i naszym gościem będzie szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Poranna audycja, zapraszamy do trójki za 5,5 minuty 8:00.